Good morning, everyone. Good morning, Nato. Today we're going to talk a little bit about God's provision for us. Astăzi o să vorbim puțin despre felul în care Dumnezeu ne poartă de grijă. But I want to ask a couple questions. I want to ask if each of us, if you believe that every word is true in this Bible. Vreau să vă întreb pe fiecare dintre voi dacă credeți că fiecare cuvânt din Biblie este adevărat. That every story that we read about in here, if you believe that it's actually happened, that it's true. Că fiecare poveste sau istorisire care se regăsește în Biblie este adevărată, chiar s-a întâmplat. Because I think that it's very important that we understand and believe that this is the faultless word of God. Pentru că eu cred și cred că dacă înțelegem că acesta este cuvântul lui Dumnezeu fără greșeală. Because if you can take one story out of here and say, well, this isn't true. Dacă puteți să luați o istorisire de acolo și să spuneți, asta nu este adevărată. Then after that, how do you know that any other story is true or false in here? După aceea, cum poți să dai seama dacă altele nu sunt false? And then it goes all the way back to, then if you don't believe some of these stories, then what about Christ on the cross and all he's done? Și dacă nu credem aceste istorisiri, cum putem să credem despre Iisus Hristos care a murit pe cruce? And I think it's important in our own lives that we serve a God of miracles. Și cred că este important în viețile noastre că noi slujim unui Dumnezeu al miracolelor. Each one of us in this room right now is a miracle in itself. Fiecare om din camera aceasta este un miracol în sine. Because once again we have a relationship with God. Pentru că din nou noi avem o relație cu Dumnezeu. That our sin separated us from. Pe care datorită păcatului am fost separați odată și pentru totdeauna. So let's go ahead and we'll open up in prayer. Și o să ne rugăm. And then we'll get started. Și o să începem. Lord Jesus, we come before you this morning. Doamne Iisuse, venim înaintea ta în această dimineață. We thank you so much for your faithfulness and your abundant mercies. Îți mulțumim așa de mult pentru credincioșia ta și harul tău îndelung. Lord, we ask that you would open our eyes and our hearts to see you today. Doamne, mă rog să ne deschizi inimile și ochii în această zi să te vedem pe tine. That you would speak clearly through your word to us. Ca tu să vorbești clar prin cuvântul tău către noi. And that we would leave this place knowing you more and desiring to know you more. Și ca noi să plecăm din locul acesta și să ne dorim să te cunoaștem pe tine mai mult. Help us to leave all our cares and worries aside. Ajută-ne să lăsăm grijile noastre și îngrijorările noastre. And we thank you and praise you, Jesus. Și îți mulțumim și te laudăm. Amen. Amin. Okay, so we're going to start off in Exodus 16. O să începem în Exod, capitolul 16. But I want to do a little background into this story before we get going in it. Dar mai întâi vreau să vedem o imagine de ansamblu a acestei istorii. Okay, so what we have going on here is for a long time the Hebrews, the Israelis, have been in bondage to Egypt. Deci pentru mult timp izraeliții erau sclavii poporului egiptean. They lived in Egypt for a long time, but for 215 years they were in bondage, they were slaves to Egypt. Ei trăiseră în Egipt de mult timp, dar pentru 250 de ani fuseseră sclavi în Egipt. And what they did was they repeatedly over and over cried out to the Lord to be delivered. Și în mod îndelungat au strigat către Domnul să îi elibereze. See, they wanted to be saved from some things in their lives, and they wanted to hold on to other things in their lives. Voi, ei voiau să fie salvați de anumite lucruri sau scăpați de anumite lucruri din viețile lor, dar în același timp voiau să se țină de anumite lucruri strâns care erau acolo. Rather than what God would see is good or bad, they wanted to choose what was good and what was bad in their lives. Deși Dumnezeu putea să spună ce era bun și ce era rău în viețile lor, ei voiau să aleagă ei. So you have this group of people that are slaves in Egypt. Deci aveam acest grup de oameni care erau sclavi în Egipt. That constantly cried out and wanted to be delivered. Care în mod constant strigau către Domnul și voiau să fie eliberați. And so the Lord heard their cries and finally was going to deliver them. Așa că Domnul a auzit strigătele lor și a zis că o să îi elibereze. Now what I wanted to look at just to show you was that we have the 10 plagues that that God used through Moses to put on Egypt. Și practic avem cele 10 ciume care au venit peste Egipt. Now when we see these stories, I don't know, that's why I asked you at the beginning is if you believe everything in the word of God. Și eu vreau să mă întreb dacă voi credeți fiecare, de asta m-am întrebat de ce dacă credeți fiecare cuvânt din Biblie. Because this is so important. Pentru că asta este așa de important. Because if this God that we serve created the heavens and the earth and everything in between. Pentru că Dumnezeu acesta pe care noi servim a creat și cerul și tot ceea ce este pe el și sub el. There's nothing he can't do. Nu este nimic din ceea ce el nu poate să facă. Okay? So, I wanted to say the 10 plagues that happened in Egypt before the Hebrews were let go. Și înainte ca evrei să le fie dat drumul, deci cele 10 plăci care s-au întâmplat în Egipt. This is something I want you to hear. It was a 9 to 12 month period that these 10 plagues happened. Aceste lucruri se revarsă pe o perioadă de 9 și 2 între 9 și 12 luni. Because when I think of these stories sometimes, I think, oh, well, that was over, you know, a few generations. Pentru că de multe ori mă uit în istorie și zic, ah, păi, asta s-a întâmplat de-a lungul câtorva generații. But so I wanted to go over them real quick. He turned water, all the water in Egypt, he turned to blood. Deci vreau să trecem peste ele și să vedem că el a transformat toată apa în sânge. Toată except apa din Egipt. For anything that was for the Hebrews. În loc de apa care era pentru evrei. So all of the water that fed the livestock, that they drank, that they swam in, that they bathed in, turned to blood for the Egyptians. Deci toată apa care era pentru animale, apa în care făceau baie sau apa pe care o beau, toată apa pentru egipteni s-a transformat în sânge. But the Hebrews no. Dar pentru evrei nu. And then frogs covered the whole land. După care broaștele au acoperit tot pământul. And they were in all their houses too. Erau și în casele lor. Except for the Hebrews. În afară de cele ale evreilor. And if you think about it, frogs are loud. Și dacă vă gândiți, broaștele sunt gălăgioase. It's pretty annoying. Sunt destul de enervante. Okay, then the next thing, sorry. The next thing, the third plague was that all the dust of the land turned to lice. Și a treia era că tot nisipul, tot praful s-a transformat în păduchi. And it covered all of the Egyptian men and their animals. Și acești păduchi au acoperit toți bărbații și toate animalele lor. And then after that plague, the fourth one was swarms of flies everywhere. Și după aceea au fost flies. Like, yeah, muște, dar înainte să fie muște. Lăcuste. Ok, lăcustele au acoperit toți egiptenii. Once again, everywhere except for the Hebrews. Oriunde în afară de evrei. And then the fifth one was the cattle. All their cattle, all the Egyptians' cattle were diseased. Iar după aceea, where do you find that in the verses? Oh. All along in the Hebrews? I mean, yeah, in Exodus? Yeah, it's in... it'll be right before... It's Exodus, I think. We're in 16, so it is Exodus... I want to say 6 bullet right here. 8. Chapter 8 is the flies. That's what you're looking for? Mm-hmm. Or which one? Yeah. Swarms of flies, verse 21. Okay. Right. Okay. Dar după aceea au venit ciuma vitelor. Okay. Is that right? Yeah. Okay. So the fifth one was cattle disease. Now all of the Egyptian cattle was diseased except for the Hebrews. Deci, toate vitele egiptenilor au fost îmbolnăvite, dar ale evreilor nu. And then the sixth one, all of the people received boils, sores all over their bodies. Și cea de-a șasea, toată lumea a făcut un fel de lepră, de fapt, care se experimenta prin vărsatul acesta negru care găsim în Exod 9, 8 la 12. Man and beast also. Și oameni și animale. Okay, then the 7, sorry, I don't have a number. The 7th plague, cea de-a șaptea, was thunder and fire and hail came down from heaven. A fost piatra și focul care a venit din cer. And anybody or anything that was outside, și tot ceea ce era afară, killed. Au fost omorâți. And then the next one was locusts all over the earth. După aceea au fost lăcustele de pe tot pământul, iar înainte nu erau lăcuste, ci era musca cârnească care venea pe toate animalele. So the hail and the fire, everything destroyed a lot of the earth. Deci piatra și focul au distrus o mare parte din pământ. Egypt. În Egipt. And anything that was left the locusts destroyed. Și tot ceea ce a mai rămas au distrus locustele, au mâncat tot. And then right after that there was darkness. Total darkness for 3 days. Și după aceea a fost întuneric 3 zile, timp de 3 zile. Total. And then the final and last one was what we talked about, the Passover, is when the firstborn of all the Egyptians was killed. Și cea din urmă a fost aceea despre care a vorbit la Paște, și anume că fiecare întâi născut a fost omorât. Now see, what I want you to see is that the Egyptians, they were given areas, like let's say little villages, where they lived. Și ca să puteți să înțelegeți, egiptenilor li se dădea câte o arie mică sau un sat, cât un sat în care se poate să trăiască. So picture like here in Romania, you got all the cities are full of Romanians. Și de exemplu, în România avem tot felul de orașe care sunt pline de români. And then if you had slaves, there were some villages here or there that had the slaves living in them. Și practic dacă aveam niște dacă am avea sclavi în România, ar fi niște mici sătulețe în care ar sta acești ăștia sclavi. So all these plagues took place everywhere except for where the Hebrews were. Și practic aceste plăgi s-au întâmplat peste tot în afară de aceste sătulețe practic. And so in that let's say in a year, in that year's time, all these things happened. Aici încă a fost o perioadă de un an și pe această perioadă toate lucrurile astea s-au întâmplat. And then, as you remember, the Pharaoh allowed them finally to leave after all the firstborn was killed. Și după ce au fost omorâți întâi născuți, faraonul le-a dat drumul. But then, after they left, he started having to say, "What did I do? Let's go get them." Dar după ce le-a dat drumul, a început să aibă remușcă și a zis, "Hai să mergem după ei, să-i luăm." And then that's when you come to the Red Sea. Și atunci ajungem la Marea Roșie. And so they're cornered into the Red Sea. Moses parts the Red Sea. God does it through him. Deci practic ajung să fie încolțiți doar cu Marea Roșie în fața lor, așa că Moise desparte marea. And then the Hebrews walk on dry land through the Red Sea. Iar apoi evreii merg pe pământ uscat prin Marea Roșie. Now the reason I'm telling you guys this is because I want you to see what these Hebrews had gone through. Și motivul pentru care eu vă spun tot ce se întâmplă acum este că vreau să văd, să vedeți prin ceea ce au trecut toți evreii. We all admit that this is some amazing stuff for people to experience. Cu toții cred că sunt de acord că este niște experiențe uimitoare să le se întâmple cuiva. And I'm sure every one of us in here has had some kind of miracle that God has done in our lives. Și cu siguranță fiecare dintre noi aici ni s-a întâmplat un miracol din partea lui Dumnezeu. The thing about it is where are our eyes? Lucrul care e important este unde sunt ochii noștri. If we're focused on the problems and the things of this world, we are not going to see God's hand in our lives. Dacă noi suntem concentrați pe problemele care se întâmplă în lumea aceasta, noi n-o să-L vedem pe Dumnezeu acționând în viața noastră. But if we're seeking the Lord with our whole hearts, if our eyes are on Him, we are going to see Him and His hand everywhere in our lives. Dacă noi avem ochii țintiți asupra Lui și suntem atenți la El, o să vedem cum mâna Lui atinge toate lucrurile care se întâmplă în viața noastră. All right, now, to chapter 16. În capitolul 16 din Exod. And we're just going to go over some verses. Și o să trecem peste niște versete. And so let's start off with verses 2 through 5. O să citesc la versetele 2 la 5. În pustie, întreaga comunitate a fiilor lui Israel a cârtit împotriva lui Moise și a lui Aaron. Fiii lui Israel le-au zis, o, de am fi fost omorâți din mâna Domnului în țara Egiptului, când stăteam lângă oalele cu carne și mâncam pâine din belșug. Căci ne-ați adus în pustie aceasta ca să faceți să moară oamenii de foame toată adunarea aceasta. Atunci Domnul i-a zis lui Moise, iată voi face să plouă pâine din cer pentru voi. În fiecare zi poporul să iasă și să adune pâine pentru ziua aceea, îi voi pune la încercare ca să vadă dacă vor umbla sau nu potrivi cu legea mea. În ziua șasea să se pregătească ce au adunat într-o cantitate dublă față de ceea ce au adunat în fiecare zi. All right, this cracks me up, sorry. Asta mă amuză. But I do want to say that we are no different than these people that we're reading about, right? Dar de asemenea vreau să vă spun că nu suntem cu nimic diferiți de oamenii aceștia despre care citim. Okay, so I'll give you a picture. So from the Passover, from the time that the last plague, that when all the firstborn was killed and Pharaoh released them. Deci la timpul în care întâiul născut a fost omorât și faraonul le-a dat drumul. To this point right here, to this story. Până la această istorisire aici în Exod. Has been 1 month. Trecuse o lună. Okay? 1 month. O lună. So they saw a year's worth of plagues, and then from the last plague, it's a month. Deci au văzut un an întreg de plăgi, și după aia trecuse o lună de la ultima plagă. So I know my memory is bad, but this is pretty bad. Știu că memoria mea nu mă ajută, dar asta e și mai rău. They saw all these miracles and now they're starting to complain about something else. Văd toate aceste miracole și acum încep să plângă despre lucrurile pe care nu le aveau sau le aveau. They complained to God, they complained about wanting to be delivered from slavery from Egypt. Deci s-au plâns lui Dumnezeu că vor să fie eliberați din Egipt. So finally, God delivers them, and then they start complaining about, oh, I'm thirsty, oh, we don't have any food. Și apoi încep să plângă Dumnezeu, oh, mi-e sete, oh, nu avem nimic de mâncat. They got hungry, and then they started going, oh, why did you take us from Egypt? Why didn't you leave us there? We had all we needed. Și li se făcuse foame și au început să zică, oh, de cine era din Egipt, că aveam tot ce aveam nevoie acolo. You brought us in the woods to kill us all. Ne-a dus aici în păduri ca să ne omor pe toți. And this is for each of us. I can't speak for everyone. I know for myself. Și asta este pentru toți, dar de fapt nu pot să vorbesc pentru fiecare în parte, așa că pot să vorbesc doar pentru mine. That it's very easy to forget all of God's goodness in our lives. Pentru că este așa de ușor să uităm toată bunătatea lui Dumnezeu în viețile noastre. Because while we're in the middle of experience different things, blessings from the Lord. Pentru că în momentul în care experimentăm tot felul de binecuvântări din partea Domnului. Oh yeah. Lord's great, man. Da, Dumnezeu e așa de bun. But as soon as a trial comes, soon as something hard in our life comes. Dar în momentul în care dăm de o încercare și ceva greu se întâmplă în viața noastră. Where are you, God? Where'd you go? Doamne, unde ești? Unde te-ai dus? And it's true. I mean, y'all are laughing, so I assume y'all have experienced it like I do. Și e adevărat, dar în momentul fiecare dintre voi râdeți. And this is a perfect example because these guys have experienced more miracles than all of us put together. Și asta, de asta este și amuzant, pentru că acești oameni au experimentat mai multe miracole decât am experimentat toți vreodată. And then as soon as their stomachs got a little hungry, they started complaining again. Și cum li s-a făcut puțin foame la stomac, a început să se plângă din nou. See, I believe that it's easy. We're in this physical world. We see with our eyes, our emotions, our feelings. Cred că suntem într-o lume fizică și credem cu ochii noștri. See, so when these hard times come into our lives, instead of running to God, we usually start running away from God. Și când se întâmplă aceste greutăți în viețile noastre, în loc să alergăm spre Domnul, începem să alergăm mai departe de El. And why I say run away from God, because God wants us to lay these things at His feet, but we want to grab hold of them and try and take care of them ourselves. De ce spun că alergăm de Domnul, practic? Pentru că noi vrem, în loc să lăsăm lucrurile noastre din viața noastră la picioarele Lui, vrem să le luăm și să ne rezolvăm noi. And honestly, if you really look at it, when we complain to the Lord, when we complain about our lives, și sincer când ne plângem Domnului și când ne plângem viețile noastre către El, at that point we stop trusting God. În momentul acela ne oprim din a ne mai încrede în El. And what I mean is that if I complain, that means I'm not trusting, I'm not having faith that God's got me in His arms and He's taking care of me. Deci dacă eu încep să mă plâng, înseamnă că eu nu cred că Dumnezeu mă are în brațele Lui și că So like the Hebrews, they started complaining because they wanted something, they were desiring something, they needed something. Ca evreii care își doreau ceva, voiau ceva, and took their eyes off of the Lord. Și au luat ochii de la Dumnezeu. Okay, so then Moses tells them that the Lord is going to rain bread down from heaven. Deci Moise le spune că Dumnezeu să facă să plouă cu pâine. But he says that I may test them. Și a zis că eu o să-i testez. Because see, as we're going to see, there were some rules that went along with this bread from heaven. O să vedem că cu această mană din cer, practic erau niște reguli, un set de reguli care veneau la pachet. Now what he told them was, in the evening, that you're going to have quail, and you go out and you get what you need for your family for that day. Și le-a spus că în seara veți avea un coș și veți merge să luați pentru familia voastră tot ceea ce aveți nevoie. And then there's going to be manna in the mornings and get what you need for your family for that day. Și practic dimineața va fi mană și o să puteți să mergeți să vă luați pentru familia voastră ce aveți nevoie. And then we all know that God had set aside on the seventh day that it was supposed to be a day of rest, the Sabbath. Și practic știm cu toții că a șaptea zi Dumnezeu pusese deoparte pentru odihnă Sabatul adică. And what he told them was, every day go out and collect for one day, that day only. Și ceea ce vedem este că în fiecare zi să mergeți să strângeți pentru o singură zi, pentru ziua respectivă. Except for the day before the Sabbath, get enough for 2 days. Iar ziua înainte de sabat, luați îndeajuns pentru 2 zile. Okay, so he said that he wanted to, that he was going to test them. That's what he told Moses. Și el a spus lui Moise că avea de gând să-i testeze. And so in James chapter 1, verse 2 through 4, așa că în Iacov capitolul 1, versetele 2 la 4, it says, "My brethren, count it all joy when you fall into various trials, knowing that the testing of your faith produces patience. But let patience have its perfect work, that you may be perfect and complete, lacking nothing." 1, 2, 4, yeah? Yes, sir. Frații mei, să considerați că având parte de cea mai mare bucurie atunci când treceți prin feluite ispite, știind că testarea credinței voastre lucrează răbdare, dar lăsați răbdarea să-și facă desăvârșită lucrarea, ca să fiți desăvârșiți și întregi, fără să vă lipsească nimic. Okay. So, I know you count it all joy. Be happy when you fall into various trials. Deci considerați bucuria atunci când treceți prin încercări. This is hard to do. E destul de greu de făcut. Right? What he's trying to tell us is that he's allowing these things in our life to shape us and mold us into his image. Ceea ce încearcă el să ne spune este că el permite aceste lucruri să vină în viața noastră ca să ne modeleze, să ne facă după imaginea lui. If I go through a hard time, why I'm in that hard time, it's hard for me to thank the Lord. Când trec printr-o perioadă grea și sunt în acea perioadă, mi este destul de greu să mai mulțumesc Domnului. But when I get through that trial and I look back, I'm all hands up in the air praising the Lord. Dar când am trecut de această încercare, mă uit înapoi și îmi tot mulțumesc și laud pe Domnul. And what he's telling us is, I want you to do it through the trial. Ceea ce el ne spune aici este că eu vreau să mulțumiți și atunci când sunteți. I want to strengthen your faith in me. Vreau să vă creșteți puterea în credința în mine. In Philippians 4, chapter 4, verse 6 and 7. În Filipeni capitolul 4, versetele 6 și 7. It says, "Be anxious for nothing, but in everything by prayer and supplication with thanksgiving, let your requests be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and minds through Christ Jesus." Nu vă îngrijorați de nimic, ci în orice lucru prin mijlocire și rugăciune cu mulțumire faceți cunoscute cerurile voastre înaintea lui Dumnezeu. Iar pacea lui Dumnezeu, care depășește orice înțelegere, vă va păzi inimile și gândurile în Hristos Iisus. See, he's telling us. He's telling us, do not worry, do not be anxious, trust in me. Vedeți voi, el ne spune, nu vă îngrijorați, nu vă temeți, aveți încredere în mine. But in prayer and in thanksgiving, dar în mulțumire și în rugăciune, come to me. Veniți la mine. And my peace, that we can't even put words to it, iar pacea mea pe care nici măcar nu putem să o descriem, will guard your hearts and your minds. Va păzi inimile și mințile voastre. This is like we talked before about the word of God. Este exact cum am vorbit înainte despre cuvântul lui and Dumnezeu. How important it is in our lives to study it, to read it, to spend time with the Lord. Și cât de important este să o citim și să o studiem și să petrecem timp cu Domnul. Because remember we talked about renewing your mind. Așa că vă spuneam cum este această reînnoire a minții. Renewing it, changing it from the thoughts of this world, the desires of this world. Reînnoirea înseamnă atunci când schimbi gândurile lumii acesteia. And being fed and living out this word in our lives. Și începem să fim hrăniți și să trăim aceste cuvinte în viețile noastre. Okay, and one more verse. James 1, verse 13. Întoarcem în Iacov, capitolul 1, versetul 13. It says, "Let no one say when he is tempted, I am tempted by God. For God cannot be tempted by evil, nor does he himself tempt anyone." Nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu, căci Dumnezeu nu poate fi ispitit de rău și el nu ispitește pe nimeni. You know, this is I was talking about the trials in our lives. Vezi voi, eu vorbeam despre încercările din viețile noastre. And then I wanted to bring this up because so many times I hear people, și am vrut să vin cu acest lucru pentru că de multe ori aud oameni thinking that when things come into their lives, it's God punishing them. Care cred că atunci când se întâmplă aceste lucruri rele în viețile lor, Dumnezeu îi, îi pedepsește. That's not how our God works. Și nu așa merge Dumnezeul nostru. Yes, there is. We have consequence for sin in our lives. Și da, avem consecințe ale păcatului în viețile noastre. There's even consequence from the world's sin that impacts each one of us every day. Consecințe din ale păcatului pe care îl face lumea, care se răsfrângă asupra noastră. And what I mean by that is think about medical, think about the physical. Gândiți-vă la medical sau fizic. Think about all the diseases and all these things that we experience nowadays. Sau toate bolile acestea pe care le experimentăm în fiecare zi. I'm sure a lot of them weren't around 1,000 years ago. Cu siguranță acum 1000 de ani nu erau atâtea boli. But see, all these things from us changing our food, doing different things, putting chemicals in them. Dar vedeți voi, schimbarea aceasta a mâncărilor, să punem chimicale în ele. This is what I mean by the sin and consequence. Asta vă spun despre păcat și consecința lui. And so, but I want you to know and I want you to understand that God does not punish us like that. Și vreau să știți că Dumnezeu nu ne pedepsește în modul acesta. He teaches us. El ne învață. He loves us. Ne iubește. He wants us to be created in his image. El vrea ca noi să fim creați sau făcuți după imaginea lui. All right, the last thing in this section was verse 8. Și ultima și ultimul lucru în această secțiune este în versetul 8. And all it is it's basically in this section the people are complaining to Moses and Aaron. Și practic în această secțiune vedem oamenii că se plângeau lui Moise și lui Aaron. And Moses is like, "What are you guys doing?" Și Moise le spune, "Ce faceți? Why are you mad at me? What did I do to you?" De ce sunteți supărați pe mine? Ce v-am făcut eu vouă? And how often do we do this? Și cât de des facem noi asta? How often do you blame someone for something going on in your life or a problem that you have? De câte ori dați vina pe cineva că se întâmplă ceva rău în voi sau că aveți o problemă? But here you can even look at this is leadership that's getting blamed. Și aici putem să vedem că oamenii din conducere erau învinuiți. And you can say, I've seen it plenty of time with friends that you would not believe how many times people come in the church and cause problems for the pastor, the pastor's wife, the pastor's family. Nu cred că știți de câte ori vin oameni în biserică și încep să facă probleme pastorului și după aia familiei pastorului și soției pastorului. Because what happens is everybody wants to go to the leadership and blame the leadership for what's going on in their lives. Pentru că toată lumea vrea să meargă la conducere și să dea vina pe ei. It might not seem like that on the surface at first. Poate la început, la suprafață, nu se vede așa. But if you get down to the core of it, it's what it is. Dacă am zis la miezul problemei, asta, despre asta este vorba. All right, let's read verse 17 through 30. In Exodus? Yes, sir. Same, 16, chapter 16. 17 to 30, okay. Deci suntem în Exod, capitolul 16, da? Și citim de la episodul, de la versetul 17 la 30. Fiii lui Israel au făcut astfel. Unii au adunat mai mult, alții mai puțin. După ce au măsurat-o cu omerul, au văzut că celui ce a adunat mai mult nu i-a rămas în plus, iar celui ce a adunat mai puțin n-a dus lipsă. Fiecare om a adunat după nevoile lui. Moise le-a zis, nimeni să nu lase ceva din ea până dimineață. Însă ei nu l-au ascultat pe Moise. Unii au lăsat o parte din ea până dimineața, astfel că acesta a făcut vierm și s-a împuțit. Moise s-a mâniat pe ei. În fiecare dimineață adunau după cum aveau nevoie. Când soarele era fierbinte, pâinea se topea. În ziua șase ei au adunat de două ori mai multă pâine și anume doi omeri de fiecare. Când toți conducătorii comunității au venit și l-au înștiințat pe Moise, acesta le-a zis, iată ce a spus Domnul, mâine este o zi de odihnă, un sabat sfânt pentru Domnul. Coaceți ce aveți de copt, fierbeți ce aveți de fier și tot ce vă rămâne păstrați până dimineață. Ei au păstrat-o așa cum a poruncit Moise și ea nu s-a împuțit și n-a făcut vieri. Moise a zis, mâncați-o azi pentru că azi este sabatul Domnului. Azi nu veți găsi pâine pe câmp. S-o adunați timp de șase zile, căci în ziua șaptea, ziua de sabat, ea nu va fi. În ziua șaptea însă, unii oameni din popor au ieșit să adune pâine, dar n-au găsit nimic. Domnul i-a zis lui Moise, până când veți refuza să păziți poruncile și legile mele, vedeți că Domnul va da sabatul? De aceea vă dă el în a șasea zi pâine pentru două zile. Orice om să rămână acolo unde este. Niciunul să nu iasă din locul său în ziua șaptea. Și astfel, în ziua șaptea, poporul s-a mâhnit. 31 or... No, just 30. Okay, so, once again... simple rules, very simple. Din nou, avem niște reguli foarte simple. All you have to do is just gather what you need for that day. Tot ce trebuiau ei să facă, să adune tot ce aveau nevoie doar ziua aia. Day before Sabbath, get enough for two, bake it, boil it, do whatever you need to do. Ziua dinainte de sabat trebuia să adune pentru două zile, să o coacă, să o fiarbă și după aia să aibă pentru două zile. Some of them did it. Unii dintre ei au făcut lucrul acesta. Some of them were obedient. Unii au fost ascultători. But of course, some of them were disobedient. Dar cu siguranță au fost și oameni care nu au fost ascultători. Once again, this is us. Din nou, tot noi suntem. Okay, so some chose to be disobedient and their sin was revealed. Unii au ales să fie neascultători, iar păcatul lor a fost scos la iveală. So they did what he said not to. They went to try and gather more and hold it over for later. Ei au făcut practic ceea ce le-a fost spus să nu facă. Au încercat să adune mai mult ca să păstreze pentru mai târziu. Of course, we can't hide sin from God. Cu siguranță nu putem să ascundem păcatul de Dumnezeu. We can, and we're pretty good at trying to hide it from other people. Și putem și ne descurcăm destul de bine să ascundem păcatul de alți oameni. But there is nothing in your heart or anything outside of it that God doesn't know about. Nu există nimic în inima voastră sau în afara inimii voastre de care Dumnezeu să nu știe. And so, of course, God made it because he knows man's heart. He made it to where if you do, this is what's going to happen. And it bred worms and it stank when you kept it when you weren't supposed to. Tocmai pentru că Dumnezeu cunoștea inima omului, pentru că El a făcut inimile oamenilor, știa că aceștia vor încerca, practic, să păstreze și dacă voi păstrați pâinea, o să se împută și nu o să fie bună. So basically we see greed and being lazy. Și practic vedem lăcomie și... greed? You said greed? Greedy, yeah, yeah, greed. Lăcomie și a fi leneș. Right? I want to get as much as I can so I don't have to go out tomorrow or the next day to work. Eu vreau să strâng atât de mult astăzi pentru ca să nu mă duc mâine sau următoarea zi la muncă. It's us. Picture of us. Așa suntem noi. Este o poză cu noi aici. See, God wants to. He wants to provide for every single one of our needs. Vedeți voi, Dumnezeu vrea să îngrijească de fiecare nevoie a noastră. You know what happens a lot of times in my life? De multe ori în viața mea. Sorry. No, no, that was me. I was going to. It was, is that I want to trust God on the things that I can't actually get done on my own or quickly. Practic, eu vreau să am încredere în Dumnezeu, să-mi pun credința în Dumnezeu la lucrurile la care eu cred că nu pot să mă descurc singur. And the things that I can do, I want to do. Iar lucrurile pe care pot să le fac, le fac eu. When it comes down to it, why? Because Jamie gets a pat on the back when I do something good. De ce? Pentru că atunci când trebuie să fac lucrul acesta, Jamie este bătut pe umăr și spune bravo. And see, so that's this is where God says, die to ourselves, give everything to him. Voi, aici este locul în care Dumnezeu ne spune să murim față de noi înșine pentru ca să-i dăm totul lui. He's looking for men and women that will trust him completely. El caută bărbați și femei care să aibă încredere în el completă. Because he wants to use them and be glorified through them. Pentru că el vrea să-i folosească și să fie glorificat, slăvit prin asta. Okay, so God, when I said earlier that he said that he wanted to test them. Și când am spus mai devreme că Dumnezeu voia să încerce, God doesn't need to test man. Dumnezeu nu are nevoie să încerce. God knows what's in our hearts. Dumnezeu știe exact ce este în inimile noastre. I believe that he tests us to show us what's in our hearts. Eu cred că el ne-a testat ca să ne arate ceea ce este în inima noastră. You see? So When it's revealed, then we go crying to him. Atunci când este scos la iveală, începem să ne plângem. I can't do this, Lord, without you. Doamne, eu nu pot să fac lucrul ăsta fără tine. I need you. Am nevoie de tine. Okay, in Psalm 16, it just says, apart from God, there is no good thing within us. Pentru că în Psalmul acesta 16, versetul 2, spune că fără Dumnezeu, nu este niciun lucru bun în noi. And then in Matthew 26, 33 through 35, it says, Peter answered and said to him, even if all are made to stumble because of you, I will never be made to stumble. Jesus said to him, surely I say to you that this night before the rooster crows, you will deny me three times. Peter said to him, even if I have to die with you, I will not deny you. Started from what? 33 through 35. Petru răspunzând i-a zis, chiar dacă toți se vor potigni în tine, eu niciodată nu mă voi potigni. Iisus i-a zis, adevărat îți spun că noaptea aceasta, înainte să cânte cocoșul, te vei lepăda de mine de 3 ori. Petru i-a spus, chiar dacă ar trebui să mor împreună cu tine, nu mă voi lepăda nici de cum de tine. Și toți ucenicii au spus la fel. See? Peter swore up and down, no way, I'm different than the rest of these guys. Practic, Petru se ducea și jura peste tot, eu sunt diferit de ceilalți. There's no way I'll deny you. I'll die with you, Lord. În niciun caz eu nu o să mă lepăd de tine, eu să mor cu tine. See, he didn't know what was in that heart. El nu știa ce era în inima lui. But Jesus knew. Dar Iisus știa. This is my point. This is God wants us to see the wickedness, the evilness, the things that are in here. Dumnezeu vrea să vedem în noi această răutate care există în noi. Because see, if I don't know what's in my heart, then I can't cry out to God, I need you to change my heart. Pentru că dacă eu nu știu ce e în inima mea, nu pot să mă duc să cer Domnului și să spunem, Doamne, schimbă-mi inima. But when he reveals that, that's when I'm broken. Lord, please give me a clean heart. Dar când El ne arată aceste lucruri, noi putem să ne rugăm și să-i cerem, Doamne, dă-mi o inimă curată. And so we of course know what happened is that Peter denied him 3 times before the rooster crowed. Și cu siguranță vedem că Petru s-a lepădat de 3 ori înainte să ca cocoșul să cânte. And he was a broken man when that happened. Și era destul de frânt, era un om frânt. All right, now let's turn to chapter 6 of John. Și acum vom merge în capitolul 6 din Ioan. And we'll be doing verses 26 through 36. Și o să citesc de la versetele 26 la 36. Okay, so we're not going to read it. I'm going to give you a little what just happened the day before this story right now. Deci, practic, înainte de această povestioară pe care se regăsește în acest pasaj. It was the feeding of the 5,000. Înainte cu o zi a fost acea momentul în care Iisus a hrănit cei 5,000 de oameni. So, I want you to see all those miracles that we see in the Old Testament when they were getting taken out of Egypt. Deci am văzut toate acele miracole, minuni care s-au întâmplat în Egipt. Here we're seeing more miracles. Aici vedem alte minuni. See, God's the same yesterday, today, tomorrow. Vedeți voi, Dumnezeu este la fel ieri, azi și mâine. Which that means he's the same today. Ceea ce înseamnă că este la fel și azi. He can do all things. Poate să facă toate lucrurile. He just wants us to trust in him. El doar vrea ca noi să avem încredere în el. Okay, so we had they borrowed, not borrowed. A kid gave him his lunch, 5 loaves of bread and 2 fish. Și practic vedem cum un copil vine la Isus și dă practic hrana lui, prânzul lui și dă 5 pâini și 2 pești. And so they were told to eat be full. Și le-a spus oamenilor să mănânce până să însătui. And then afterwards the disciples Jesus told them to gather up the leftovers. Și după aceea ucenicilor le-a spus să adune rămășițele. So after 5 loaves of bread and 2 fish. Și din acești 5 pâini și 2 pești. There were 12 baskets of leftovers. Erau 12 coșuri de primituri. After 5,000 men were fed. După ce mâncaseră 5,000 de oameni. It's pretty amazing. Destul de uimitor, nu? The thing is, and then after that story, later that evening, the disciples got sent across the sea. Și după în seara aceea, după seara aceea, ucenicii au fost trimiși să treacă Marea Galilei. And so Jesus had gone to pray or spend time, you know, by himself. Așa că Iisus s-a dus să se roage și să petreacă timp. And then that's when they in the middle of the night, you know, Jesus was walking on the water. Și aceea atunci se întâmplă în mijlocul nopții când Iisus începe să meargă pe apă. And so that next day, all the people that, you know, had seen and heard about him feeding the 5,000. Așa că în aceea zi, toți oamenii aceștia care au auzit și au văzut că a hrănit 5,000 de oameni. They wanted to know, how in the world, Jesus, did you get over here? Și ei erau foarte curioși să vadă cum Iisus a ajunsese acolo. Because we saw your disciples leave, you weren't in the boat with them. Pentru că noi văzusem că ucenicii tăi plecaseră și nu erai în barcă cu ei. There was no other boats over here. How'd you get here? Și nu erau alte bărci. Cum ai ajuns aici? Okay, so the Lord here is I want you to see as we go on, he is trying to get their eyes off the physical and on the spiritual. Și ce vrem noi să vedem este că Domnul aici vrea să le arate cum să-și ia ochii de la fizic, de la lucrurile care se întâmplă în jurul lor și să-și pună ochii pe maniera spirituală. So we saw with the Hebrews in the wilderness that the Lord for 40 years fed them, gave them water. Și practic în vechime vedem cum Dumnezeu i-a hrănit și le-a dat să bea timp de 40 de ani evreilor. And it also said during those 40 years they didn't need any clothes or any shoe, any sandals. Și de-a lungul celor 40 de ani n-au avut nevoie de nicio haină și de nicio pereche de încălțăminte, de nicio sandală. Provides everything. There's nothing that he holds back. Dumnezeu se îngrijește de tot. Nu este nimic în ceea ce el păstrează. Okay, verse 26 and 27. Să citesc acum versetele 26 și 27 în capitolul 6 din Ioan. Iisus le-a răspuns și a zis: adevărat, adevărat vă spun că voi mă căutați nu pentru că ați văzut semne, ci pentru că ați mâncat din pâini și v-ați săturat. Lucrați nu pentru mâncarea care se strică, ci pentru mâncarea care rămâne pentru viața veșnică și pe care vă va da Fiul omului. Căci pe el și-a pus pecetea Dumnezeu Tatăl. Okay, so he tells them, you're not seeking me because of the signs, but you're seeking me because your bellies were full yesterday. Și practic Dumnezeu le spune aici că nu mă căutați pentru că am făcut minuni, ci pentru că v-ați hrănit. See, all these things that Jesus was doing was pointing to him being the Messiah, being the Son of God. Și toate lucrurile acestea pe care Iisus le făcuse arăta că era de fapt Mesia, Fiul lui Dumnezeu. And so, y'all aren't seeking me for the right reason, for the real reason I'm here. You're seeking me because I filled your stomach. Și practic voi nu mă căutați pentru adevăratul motiv sau pentru motivul pentru care trebuie să mă căutați, ci pentru că v-am hrănit. And it's their motives were wrong. Și practic motivația lor era greșită. And the same with us. We get sidetracked and we start going after the desires of our nature, our sinful nature, our flesh. Și la fel și cu noi. Mergem ce mergem pe drum și la un moment dat ne despărțim acest drum și mergem după firea noastră și după păcatele noastre. I think that it's something we're always going to struggle with. Și eu cred că ne vom confrunta tot timpul cu aceste lucruri. But as I said before, I think it's like a race. Și cum spuneam, cred că este o cursă. And as we race more and more, we get better and better. Și pe măsură ce parcurgem acest din ce în ce mai mult cursa aceasta. And I'm not saying we're getting better. I just mean that we will trust in the Lord, we will grow in him more and more. Și fiți atenți, eu nu spun că vom deveni noi mai buni, ci ne vom încrede în Dumnezeu mai mult. Cuz I'm saying this because I know in my own life in the last 19 years. I gave my life to the Lord 19 years ago. Și spun lucrul acesta pentru că acum 19 ani eu mi-am predat viața lui Dumnezeu. And I can look back and I can see like stages, levels, and I'm getting more and more like Jesus as I go along. Și pot să mă uit înapoi și văd cum am trecut pas cu pas cât mai aproape de Dumnezeu și devin mai mult ca Isus practic. But I still see Jamie's flesh poke out all the time wanting to, get involved. Dar de multe ori îl văd pe Jamie sau de fapt firea lui Jamie care mai scoate capul din anumite momente în viața noastră. But what I have to do is yes, I'm a sinful person, but I trust in my God. My God is above all things. Și ce vreau să fac este că da, sunt o persoană păcătoasă, dar eu cred pe Dumnezeu, mă încred în Dumnezeu peste orice lucru. And what we said is that we are called to him and that our faith is what pleases him. Și ceea ce vreau să spun este că noi suntem chemați de El și credința noastră este lucru care îi face pe plac, care îl mulțumește pe Dumnezeu. He says, without faith it is impossible to please Him. Pentru că El spune că fără credință este imposibil ca noi să putem să-i facem pe plac. So when Jamie, when I do things that aren't glorifying to the Lord, așa că atunci când Jamie nu face lucruri care să îl glorifice pe Dumnezeu, I look to God, I trust in God by faith. That he's changing me, that he's making me more like him. Mă uit la Dumnezeu prin credință și cred că el poate să schimbe lucrurile în mine. And that's what keeps us going. Și asta este lucru care practic este motorul care ne face să ne mișcăm. Okay. So, so he says, "Do not labor for the food that perishes, but for the food that endures to everlasting life." Și practic spune, nu munciți pentru hrana care se termină, ci pentru hrana care este pentru viața eternă. See, what's going on here is yes, we all know we need physical food. Și vedem noi aici, noi toți știm că avem nevoie de hrană fizică. This is the food that perishes. Aceasta este hrana care se termină la un moment dat, se duce. But he's talking about the food that endures to everlasting life. Și el spune despre această mâncare care se păstrează pentru o viață veșnică. In Matthew 4:4 it says, but he answered and said, it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. Însă Iisus răspunzând a zis, este scris, omul nu trăiește doar cu pâine, ci cu orice cuvânt care iese din gura lui Dumnezeu. See, this is that food that everlasting life. Vedeți voi, aceasta este hrana care e pentru viața veșnică. What we said before is the word of God. Și cum spuneam, aceasta este cuvântul lui Dumnezeu. Okay, so I want to go back real quick. Și vreau să mă întorc. I just want to talk about so we've talked about this before. Adam and Eve in the garden. Am mai vorbit despre lucrurile acestea. Adam și Eva în grădină. They had it made. It was perfect. Era totul perfect. Right? And so all they had to do was be obedient and not eat of the one the tree that God told them not to eat of. Și tot ceea ce trebuia să facă să fie ascultători, să nu mănânce din acel pom din care Dumnezeu le-a spus să nu mănânce. They had a relationship. They spoke with God. Aveau o relație cu Dumnezeu. Ei vorbeau cu Dumnezeu. They had everything else. The garden was beautiful. We can't even imagine. Aveau orice altceva. Această grădină era uimitoare. Nici nu putem să ne gândim. But he said, if you eat of that tree, you will surely die. Și el le spune, dacă veți muri, dacă veți mânca din acel pom, veți muri negreșit. So what happened, we all know, they were disobedient and they ate of that tree. Și ce s-a întâmplat, ei au fost neascultători și au mâncat din acel copac. At that point, they were separated from God. Și în acel moment, ei au fost separați de Dumnezeu. The spirit died. Duhul a murit. Our spirit, that's our communication with God. Adică Duhul lui Dumnezeu, practic, care era în noi atunci, la început, comunicarea noastră cu Dumnezeu. So we know that until Christ came, he gave us a way to get back in communion with God. Și știm că atunci când Iisus s-a întors, El ne-a dat o modalitate prin care noi să comunicăm din nou cu El. So in John 3, there's a story about Nicodemus going to Jesus at night and talking with him. Și în Ioan 3 găsim istorisirea cu Nicodim, care merge în mijlocul nopții, în toiul nopții, să vorbească cu Iisus. And so what Jesus was telling Nicodemus is that you have to be born again. Și ce Iisus îi spunea lui Nicodim era că el trebuie să fie născut din nou. And see, that was something that the Jews back then knew about, because that's what the Gentiles, if a Gentile wanted to become a Jew, he had to be born again, is what they said. Asta e lucru pe care evreii îl știau, pentru că dacă o persoană dintre neamuri voia să devină practic evreu, trebuia să fie născut din nou. And Nicodemus was like, what do you mean be born again? Și Nicodemus a zis, cum să fiu adică născut din nou? I'm Nicodemus. I'm on the one of the top councils in Jerusalem. Cum adică? Eu sunt Nicodem, fac parte din consiliul cel mai înalt din Ierusalim. And then he said, what do you mean? How can a man go back into his mother's womb? Și le spune, cum adică? Cum poate să întoarcă un om înapoi în pântecele mamei lui? His eyes were on the physical. Și ochii lui erau ațintă la fizic. Jesus was talking to him about spiritual things, but he couldn't understand. Iisus vorbea cu el despre natura spirituală, dar el nu putea să înțeleagă lucrurile astea. And this is exactly what's going on here. Do not labor for the food that perishes, but for the food that endures to everlasting life. Și ne întoarcem înapoi la subiectul nostru și vedem că să nu munciți pentru pâinea care se duce, ci pentru cea care este eternă. So we have these physical bodies we all know that we have to take care of and feed. Deci cu toții avem aceste trupuri fizice de care trebuie să avem grijă și să le hrănim. But when we accept Jesus Christ into our hearts, we are born again, our spirit is born, and we're back in a relationship with God. În momentul când acceptăm pe Iisus Hristos în inimile noastre, noi suntem născuți din nou și practic acest Duh se reîntoarce în noi și avem acest Duh. But just like our physical body needs to be fed, our physical body needs to be fed, our spirit has to be fed also. Și precum trupul nostru trebuie să fie hrănit, așa și Duhul nostru din noi, natura spirituală din noi trebuie să fie hrănită. And so I believe what we need to understand is that physical, yes, we have to take care of our physical, but the spiritual is the most important part of us. Și ce trebuie să înțelegem este că da, trebuie să avem grijă de fizicul nostru, dar partea spirituală este cea mai importantă. See, our physical is going to die. Vezi voi, fizicul nostru o să moară. But the spirit lives forever. Dar Duhul este etern. Okay, so verse 28 and 29 of chapter John. Sorry. Chapter John. John chapter 6. Okay. I'm sorry. Verse 28 and 29. Okay. Mai întoarcem înapoi în Ioan capitolul 6 și vom citi versetele 28 și 29. Atunci ei l-au întrebat: ce să facem ca să înfăptuim lucrarea lui Dumnezeu? Iisus a răspuns și le-a zis: lucrarea lui Dumnezeu este aceasta, să credeți în acela pe care l-am trimis El. L-a trimis El. Yeah. Okay. And so, what we, okay, now we've moved on. He's opened up their eyes a little bit. Și aici am progresat puțin, el a deschis puțin ochii. And now they're saying, well, what works? What do we have to do to work the works of God? Și practic acum ce fapte trebuie să facem ca să facem practic pe placul lui Dumnezeu? See, and I don't think they're talking about when we, I don't know in Romanian, sorry, but in English how it sounds. It's sounding like they want to do signs, they want to do miracles, they want to do wonders of God. Nu știu cum sună în română, dar în engleză cel puțin mie mi se pare că parcă și ei vor să facă minuni și să facă tot felul de semne. But that's, that's not what they're talking about. What they're talking about is what do we need to do to get right with God? What works do we need to do? Și de fapt lucrul la care se referă aici este ce lucruri trebuie să facem noi, practic prin fizicul nostru, ca să ne împăcăm cu Dumnezeu. And we know, and Jesus answers them and tells them, there's only one work. Și Iisus le răspunde că este decât o singură lucrare, un singur fapt. Believe in He who God has sent. That's the only work. Credeți în El, cel ce a fost trimis de Dumnezeu. See, as we talked in Galatians before, we were talking about the law and faith in Christ. Aveam înapoi în Galateni legea și credința în Dumnezeu. And that's what the Jews were used to. They were used to doing all these things to please God. Iar evreii erau obișnuiți să facă de multe lucruri ca să-i facă pe plăcerea Dumnezeu. And Jesus came to say, no, that's not it anymore. Believe in He who God sent. Și Iisus vine și spune, nu mai trebuie să faceți lucrul acesta, trebuie să credeți în El care a fost trimis de Dumnezeu. As we said, you know, earning our salvation, thinking that we can please God enough to be saved. Vezi voi, modalitatea noastră, încercarea noastră de a câștiga salvarea, ne obține salvarea prin lucrurile pe care le facem. It's so far from the way God has set it up for us to come in a relationship. Este așa de departe de modul în care Dumnezeu practic a pregătit pentru noi să putem să avem o relație cu El. See, man wants to boast, as I said before, patting yourself on the back or somebody else patting you on the back. Vezi voi, omul vrea să se laude, vrea să fie bătut pe umăr sau felicitat. Man, you're so spiritual, you're so amazing, I want to be just like you. Mamă, ești așa de spiritual și ești așa de uimitor, vreau să fie exact ca tine. But we're supposed to be mirror image of Christ. We're supposed to be glorifying Christ in everything that we do. Dar noi practic ar trebui să fim imaginea lui Iisus în oglindă și să facem lucrurile pe care El a făcut. That person that you think is more spiritual, that you would like to be like, stick around him a little while and I guarantee you'll change your mind. Și persoana aia cu care vreți să deveniți, da, vreți să vă asemuiți, stați puțin pe lângă ea și o să vedeți că nu e ce trebuie. Verse 30 and 31. Versetele 30 și 31. Drept urmare, ei l-au întrebat: ce semne faci tu, deci, ca să-L vedem și să credem în tine? Ce lucrare faci tu? Strămoșii noștri au mâncat mană în pustie, așa cum este scris, le-a dat să mănânce pâine din cer. Another example of us. Un alt exemplu despre noi. Right? They saw him the day before feed the 5,000. Ei l-au văzut pe el cu o zi în urmă hrănind cei 5,000 de oameni. And then Jesus tells them, there's only one work, believe in He who God sent. Iar Iisus le spune, este un singur lucru pe care trebuie să-L faceți și anume să credeți în El, Cel care a fost trimis de Dumnezeu. Oh, okay, Jesus. Well, what are you going to do for us? Ah, da, Iisus, ce o să faci pentru noi? What sign are you going to perform so that we'll believe in you? Ce semn o să mai faci ca să credem și noi în tine? We forget so easy, huh? Noi uităm așa de ușor. We it's easy for us to want to please our physical. Este așa de ușor pentru noi să ne dorim să ne mulțumim fizicul nostru. Because everywhere we go, that's all we see. Pentru că peste pe unde mergem, vedem acest lucru. So they go back to the story we just read earlier in Exodus and say, hey, our fathers were fed with manna. Și acum ei se întorc în istoria care se întâmplă în Exod și se spune, strămoșii noștri au fost hrăniți cu mană din cer. But that's not Jesus was like, no, Moses didn't feed your fathers with the bread from heaven. Și Iisus spune, nu Moise i-a hrănit pe strămoșii voștri cu mană de la Dumnezeu. What Jesus can you do for us? Ce poți tu să faci, Iisus, pentru noi? Prove yourself to me and then I'll believe on you. Practic demonstrează că tu ești cine zici că ești și atunci o să cred în tine. And I think that's the world. That's how the world sees things. They want some for me to do something, you got to give me something. Eu cred că așa este și lumea. Ca eu să-ți dau ție ceva, tu trebuie să-mi dai mie ceva. You want me to come work for you? Well, let me see what kind of money you're going to pay me. Păi vrei să vin eu să lucrez pentru tine? Atunci vreau să văd ce fel de bani o să-mi dai. Ce sumă. And everything else, it's the world we live in. Și orice altceva este lumea în care trăim. But see, I think that he gives us a way to not be have our eyes on the world all the time. Eu cred că ne dă o modalitate prin care noi putem să nu avem ochii atât asupra lumii. He allows these trials in our lives to draw us to him, to praise him, to go to him. El ne permite aceste probleme prin care să trecem în viețile noastre ca noi să ne putem îndrepta spre să mergem la el. But also to be praising him even when we're not going through the trials. Dar de asemenea să lăudăm chiar și atunci când nu trecem prin încercări. In 1 Thessalonians chapter 5 verse 16 through 18 it says, rejoice always, pray without ceasing, and everything give thanks. For this is the will of God in Christ Jesus for you. În 1 Tesaloniceni 5, versetele 16-18 spune că bucurați-vă tot timpul, rugați-vă fără încetare, în tot ceea ce faceți, dați mulțumiri, pentru că aceasta este voia lui Dumnezeu în Hristos Iisus pentru voi. See, this is it right here. If we are rejoicing always, that means in any situation. Dacă noi ne bucurăm tot timpul, în orice situație, whether good or bad, fie bună sau rea, we're rejoicing. Noi praising God. Practic ne bucurăm, îl lăudăm pe Dumnezeu. And then pray without ceasing. Și pe asta ne rugăm neîncetat. Constantly. În mod speaking constant to the Lord. Să vorbim cu Dumnezeu. And I'm not talking you guys about I gotta go in my bedroom and kneel down on the floor for 24 hours. Și nu vă spun că trebuie să vă duceți în camerele voastre să vă îngenunchiați și să vă rugați pentru 24 de ore. You know, when I was first a Christian. Când eu am fost un creștin la început. I love people. I love talking. I love hanging out with people. Iubeam oamenii, îmi plăcea să vorbesc cu ei, să stau cu ei, să petrec cu ei. And when I was Christian, I wanted to hang out with as many people, talk, you know, just get to know people. Și la început voiam să cunosc așa de mulți oameni și voiam să-i cunosc pe toți, să vorbesc cu ei. But now, I like being by myself more. Acum îmi place să stau mult mai mult singur. And yeah, I'm getting old, but that's not the reason. Și da, îmi bătrânesc, dar nu cred că ăsta e problema. It's because when I'm by myself, I'm talking to the Lord. Atunci când sunt singur, eu vorbesc cu Domnul. Just as like if he's one of you guys, one of y'all with me. Așa e ca și cum unul dintre voi ați fi cu mine tot timpul. You know, I love that time of just speaking to him. Deci, iubesc acest timp în care doar să vorbesc. Laying my heart down. Să-mi vărs inima. And like when I love my kids. I love my kids to death. Cu siguranță îmi iubesc copiii până la moarte, gen. I'm finding more and more now when they're in the car with me or when they go places with me. Talking non-stop. Dar am dat seama că acum când mergem în mașină cu toții, îi vorbesc în continuu. And I sort of, I'm like, man, Lord, when am I going to get to hang out again, you know? Și după aia zic, mă gândesc, Doamne, că nu o să mai avem și noi timp nostru împreună. But this is the point, giving thanks in everything. Dar acesta este scopul, să dăm mulțumire în toate lucrurile. The same. No matter what the situation is thanking God for it because you know he's allowed it into your life to draw you closer to him. Și din nou, în această situație vedem că el permite aceste lucruri ca noi să fim atrași și aduși mai aproape de el. Okay. So verses 32 through 35, it's the end of the chapter of the what we're talking John, about. John, yeah. Yeah, John. Și avem în versetele 32 la 35, tot din Ioan capitolul 6. Și acestea spun așa: atunci Iisus le-a zis: adevărat, adevărat vă spun că nu Moise va da pâinea din cer, ci Tatăl meu vă va da adevărata pâine din cer. Căci pâinea lui Dumnezeu este cel care se coboară din cer și dă lumii viață. Ei au zis: Domnule, dă-ne întotdeauna această pâine. Iisus le-a răspuns: eu sunt pâinea vieții. Cel ce vine la mine nu va flămânzi niciodată și cel ce crede în mine nu va înseta niciodată. Okay, so he's saying Moses, hey you guys, Moses did not give you the bread from heaven. Și spune, băieți, Moise nu v-a dat pâinea din cer. Because the true bread from heaven gives light to the world. Pentru că adevărata pâine din cer dă viață lumii. See, the physical, what they were experiencing in the wilderness, the Hebrews. Și pentru că partea fizică, ceea ce experimentase în pustie, practic evrei, they were experiencing a physical, that their physical needs were being met. Și ei, practic, au văzut cum nevoile lor fizice erau satisfăcute. But see, Jesus knew that we were missing something, that we needed to be back in a relationship with God. Și Iisus știa că noi ne lipsea ceva, că noi trebuia să avem o portiță din nou în care să putem să ajungem la Dumnezeu. And that He would give us, that the bread of life would give us life. Și El ar fi putut să ne dea nouă această pâine a vieții. For our spirit, the true bread. Pentru partea noastră spirituală, pâinea adevărată. Okay, so when you think about trusting in God. Și hai să ne gândim la a te încrede în Dumnezeu. We trust in God. We need to trust in God for our physical. Încredem în Dumnezeu pentru partea noastră fizică. And also trust in Him to meet our spiritual needs. Și de asemenea avem încredere în El că El poate să ne satisfacă nevoile spirituale. But in this world, it's easy for us to get caught up and, okay, I'll trust the Lord for the spiritual, but I need to take care of the physical. Iar această lume este așa de ușor să ne găsim prinși în lucruri în care, da, Dumnezeu poate să se ocupe de partea spirituală, dar eu trebuie să mă ocup de partea fizică. You know, God, He tells us that He meets our daily needs. Give us this bread, our daily bread. Și Dumnezeu spune că El se va îngriji de nevoile noastre fizice și zilnice, pentru că noi spunem: Doamne, dă-ne nouă pâinea zilnică. So think about it. If I go to work, okay, I'm working and I am focused on work and money. Deci dacă eu merg la muncă și eu muncesc și sunt concentrat pe muncă și bani. And then, oh well, I want to have some money for vacation next year, so I need to work a little more. Și eu mă gândesc, băi, vreau să am o vacanță anul viitor, așa că trebuie să muncesc puțin mai mult. Then I start working more hours. Și pe aia muncesc din ce în ce mai multe ore. And then I find something else to put money towards or to save for. Trebuie să mă gândesc că pot să-mi investesc banii ăștia în aia și pot să-mi salvez niște bani pentru lucrul ăla. And what he's saying is, I will meet your needs. Și practic ceea ce Dumnezeu spune, eu voi avea grijă de nevoile voastre. Focus on your relationship with me and you will not have any worries. Concentrați-vă asupra relației cu mine și voi nu veți avea nicio grijă. I'm not just going to give you your spiritual food, I'm also going to take care of your physical also. Nu să am grijă practic doar de hrana voastră spirituală, ci și de hrana voastră fizică. Okay, in Matthew chapter 6, verse 31 through 34. Are you going to read it? Yes. Therefore, do not worry, saying, what shall we eat, or what shall we drink, or what shall we wear? For after all these things the Gentiles seek. For your heavenly Father knows that you need all these things. But seek first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added to you. Therefore, do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about its own things. Sufficient for the day is its own trouble. Așadar, deci Matei capitolul 6 versetul 31. Așadar, să vă îngrijorați zicând: ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Căci Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți nevoie de toate acestea. Căutați mai întâi împărăția lui Dumnezeu și dreptatea lui și vi se vor da și toate acestea. Nu vă îngrijorați deci de ziua de mâine, căci ziua de mâine se va îngrijora de ea însăși. Este de ajuns zilei necazului ei. Okay. I am not, if it came out this way, I am not saying you are not to save. Deja că înțeles greșit, nu trebuie voi, you're not to save. to save, yeah, money, deci whatever, nu save spun anything. Că voi nu trebuie să economisiți bani sau orice altceva. That's not what I'm saying. What I'm saying is our focus needs to be on the Lord. Ceea ce vreau să spun este că concentrarea noastră trebuie să fie asupra Domnului. If the Lord is first in your life, then everything else is going to be taken care of. However the Lord leads you. Dacă Domnul este primul în viața voastră, restul El se va ocupa de ele. Așa cum vă îndrumă El. I'm just saying that if I invest in my spirit, if I invest in the spiritual, eu practic spun că dacă investim în viața noastră spirituală, that's going to be with me for eternity. Lucrul ăsta va dura o eternitate. But if I'm investing in the physical and putting aside the spiritual, that's all going to die and go. Dacă eu investesc în partea fizică și las deoparte partea spirituală, partea fizică oricum va muri. So all I'm saying is the spiritual is the most important for us. Și aici vreau să spun că partea spirituală este cea mai importantă pentru noi. If we seek God and His righteousness, everything else will be added. Everything else will be taken care of. Dacă noi cântăm pe El în neprihănirea Lui, restul, El se va ocupa de ele. Okay, then Jesus then tells them, I am the bread of life. La aceea Iisus le spune, eu sunt pâinea vieții. See, they were looking for something to make their lives easier. Ei căutau ceva care să le ușureze viața. Hey man, if we go see this guy, he's going to feed us all the time. We don't have to worry about anything. Ah, dacă noi mergem să-l vedem pe omul acesta, el ne va hrăni tot timpul și nu va avea nevoie de nimic. In John chapter 4, there was a story about the Samaritan woman at the well. În Ioan capitolul 4 avem această istorisire cu femeia samariteancă la fântână. And she was coming to get the water at the well. Și a venit să se ia această apă din fântână. And Jesus told her that I can give you living water and you will never thirst again. Și Iisus îi spune că eu pot să-ți ofer viață, apă veșnică și nu vei mai seta niciodată. And that's the thing. That's what she was. She was saying that she was looking once again for the physical. She wanted to make her life easy. Și practic el spunea că se va ocupa de partea spirituală și că îi va ușura viața. But Jesus was trying to point them to not the physical. I'm just giving you a physical example of spiritual things. Și practic el spunea că eu încerc să-ți dau un exemplu de lucruri spirituale, nu de cele fizice. Not a bread that sustains life, but a bread that gives life. Nu de o pâine care doar întreține o viață, ci o pâine sau o apă care dă viață. So, as we said, he's just pointing to their real needs. Și practic el doar arată spre nevoile lor adevărate. And as we said earlier, when we're born again, we have to constantly feed that spirit. Și practic când suntem născuți din nou, noi trebuie să hrănim acest duh. It's just like if you have a baby, you have a newborn baby, and you feed, you nourish, you do everything possible for that baby to grow and grow. E ca și cum ai un bebe nou și te îngrijești de el și îl porți cu grijă și trebuie să-l hrănești ca el să poată să crească. And see, just like with a baby starts off with either formula, milk, whatever. Așa că bebele crește cu un lapte care e făcut dintr-o formulă, dintr-un amestec. And as they get bigger, they start getting more things to eat, meat and all these other things. Și pe măsură ce cresc ei încep să mănânce din ce în ce mai multe lucruri, carne și orice. See, if we seek the Lord, He's going to give us what we need as we go along. If we need more, He's going to give us more. Vezi, pe măsură ce noi îl căutăm pe Dumnezeu mai mult, El ne va da mai mult pentru că vom avea nevoie de mai mult. And the last thing He said was, come to me, whoever comes to me, and whoever believes in me. Și ultimul lucru pe care El spune este, oricine vine la mine și oricine crede în mine. I think it was, whoever comes to me will not hunger, and whoever believes in me will never thirst again. Și cred că spunea că cine vine la mine nu va fi înfometat niciodată și cine crede în mine nu va înseta niciodată. Just like he said earlier, that I'm the work of God. Așa cum The work of God, to believe in who God sent. Așa cum spunea și înainte, eu sunt lucrarea lui Dumnezeu, să credeți în acela pe care El l-a trimis. John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have everlasting life. Ioan 3:16 avem, pentru că fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul Său Fiu, ca oricine crede în El să nu piară, să aibă viață veșnică. In Matthew 5:6, it says, blessed are those who hunger and thirst for righteousness, for they shall be filled. Iar Matei capitolul 5 cu 6 spune că binecuvântați sunt aceia care înfometează și sunt însetați pentru credincioșie, pentru că ei vor fi umpluți. So as I said earlier, is that God's doing miracles in all of our lives all the time. Așa cum spuneam și înainte, Dumnezeu face minuni în viețile noastre în fiecare zi. It's do we see them? Do we see, are our eyes on the Lord? Le vedem noi? Sunt ochii noștri asupra lui Dumnezeu? We need to keep our eyes on the giver and not the gifts. Noi trebuie să ne ținem ochii asupra dădătorului, nu asupra darurilor. He wants to meet all of our daily needs. El vrea să îndeplinească toate nevoile noastre zilnice. Do we go to him daily? Mergem noi la el zilnic? And do we eat of his daily bread? Do we spend time in the word? Mâncăm noi din această pâine pe care o dăm fiecare zi? Petrecem noi timp în cuvântul lui? I'm telling you, for me, I know when I miss time in the word. Vă spun că pentru mine personal, eu îmi dau seama când lipsește acest timp în cuvânt. So do my wife and kids. Așa și copiii și nevasta mea. Because I'm not that same person. Pentru că nu mai sunt aceeași persoană. Because the Lord's meeting my needs, he's filling me up with him. Pentru că Dumnezeu îndeplinește nevoile mele, el mă umple. And when I don't get filled with that, then I'm filled with Jamie. Iar în momentul în care nu sunt umplut de Duhul lui, eu practic sunt umplut de mine, de Jamie. No, nobody needs that. Nimeni are nevoie. And de lucrul acesta. Be encouraged. Și vreau să fiți încurajați. Let's pray. Hai să ne rugăm. Lord Jesus, we thank you so much for your living word. Doamne, să-ți mulțumim așa de mult pentru cuvântul tău viu. We thank you that you are a God of miracles. Să mulțumesc că tu ești un Dumnezeu al minunilor. That you want to meet with us every day. Că tu vrei să te întâlnești cu noi în fiecare zi. That you desire to see us grow. Tu îți dorești să ne vezi pe noi să creștem. Help us, Lord, to die to ourselves. Ajută-ne să murim față de noi. And to live for you. Și să trăim pentru tine. We thank you and praise you. Îți mulțumim și te laudăm. In Jesus' name. În numele Iisus m-am rugat. Amen.